Lelakoni Poro Rasul bab loro. Bareng ing dina riyaya Pentakosta, wong-wong kabeh padha nglumpuk. Dumadakan ana swara saka langit, saemper sumiyuting angin gedhe kang ngebeki saumah kang kanggo lelungguhan. Banjur padha ndeleng uruping geni ilat-ilatan kang ambyar lan nibani saben wong mau kabeh. Tumuli wong kabeh padha kapenuhan ing roh suci sarta banjur padha wiwit guneman nganggo basa-basa liya kaya kang kawisikake dening roh iku supaya kaucapake. Nalika samono ing Yerusalem ana wong-wong Yahudi kang saleh saka sarupaning bangsa ing sangisoring langit. Bareng ana swara mangkono mau tumuli wong akeh padha teka kumrubut sarta padha gumun. Amarga saben wong krungu para rasul lan para murid iku padha guneman nganggo basane wong-wong mau. Kabeh padha jenger kairaman, banjur padha ngucap, "Wong-wong kang padha guneman iku rak wong Galilea to? Kepriye dene kita dhewe-dhewe padha krungu anggone guneman nganggo basa kita dhewe, yaiku basa kang kita anggo ana ing nagara asal kita? Kita iki wong Partia, Media, Elam kang padha manggon ing Mesopotamia, Yudea, lan Kapadokia, Pontus lan Asia, Frigia lan Pamfilia, Mesir lan ing wewengkone Libya kang cedhak karo Kirene, wong-wong neneka saka Roma. Iya wong Yahudi, iya wong kang rasuk agama Yahudi, wong Kreta lan wong Arab. Kita krungu wong-wong iku padha guneman nganggo basa kita dhewe-dhewe bab pakaryan-pakaryan agung kang katindakake dening Allah." Kabeh padha kairaman sarta bingung lan padha takon tinakon mangkene, "Apa ta tegese iki?" Nanging wong liyane ana kang moyoki ujare, "Wong iku rak lagi padha mabuk anggur manis." Petrus tumuli jumeneng dalah poro kantine sawelas sarto ngandiko kalawan swara-swara marang wong-wong mau, "Poro sederek Yahudi saha panjenengan sadaya ingkang sami manggening Yerusalem, mugi sami ngatosaken saha ngertos menapa ingkang kula andharaken. Tiang-tiang menika boten sami mabuk kados panginten panjenengan, amargi sak menika sawek jam 9 injing. Nanging inggih menika ingkang kapangandikaaken dening Allah lumantar Nabi Yoel makaten, 'Besok ing dina-dina kang wekasan, mangkono pangandikane Allah, ingsun bakal ngesokake roh ingsun marang saking manungsa. Anak-anak ira lanang lan wadon bakal padha medhar wangsit, lan wong nom-noman ira bakal padha nampa wahyu, sarta wong-wong ira kang wis tuwa bakal padha oleh impen. Uga para abdining sun lanang lan wadon bakal sun esoki roh ingsun ing dina-dina iku lan bakal padha medhar wangsit. Sarta ingsun bakal nganakake kaelukan-kaelukan ana ing dhuwur, ana ing langit lan pratandha-pratandha ana ing ngisor, ana ing bumi. Getih lan geni sarta kameluning kukus. Srengenge bakal dadi peteng dedhet lan rembulan bakal dadi getih. Sadurunge tekan dinaning pangeran kang agung lan luhur iku, ana dene saben wong kang nyebut asmane pangeran iku bakal kapitulungan rahayu. Para sadherek Israel, sami mirengno andharan kula menika. Ingkang kula kajengaken inggih menika Yesus saking Nazaret, satunggaling priya ingkang sampun kapiji dening Allah soho ingkang sampun kapratelakaken dhateng panjenengan sadaya kalawan pangwaos-pangwaos. Tuwin kaeluan-kaeluan sarta pratandha-pratandha ingkang katindakaken dening Allah lantaran panjenenganipun wonten ing tengah-tengah panjenengan sadaya kados dene ingkang sampun panjenengan mangertosi. Panjenenganipun ingkang kaulungaken dening Allah miturut karsa saha rancanganipun menika sampun panjenengan salib sarta panjenengan sedani lumantar tanganipun bangsa-bangsa ingkang duraka. nanging lajeng kawungaken dening Allah kauwalaken saking sangsaranipun pejah amargi mboten badhe panjenenganipun lestantun kawengku dening panguwasing pejah punika. Awit Daud ngandika bab panjenenganipun mekaten, aku tansah mandeng marang pangeran amarga panjenengane jumeneng ing tengenku satemah aku ora keguh. Mulane atiku sukorno lan ilatku surak-surak, malah badanku bakal rem sajroning pangarep-arep amargi paduka mboten masrahaken kawula dhateng jagatipun tiang pejah sarta mboten negakaken abdi paduka ingkang suci ngalami risak. Paduka paring sumerep dhateng kawula bab margining gesang. Paduka badhe ngluberaken kabingan dhateng kawula wonten ing pangayunan paduka. Para sadherek, kula badhe cariyos dhateng panjenengan sadaya kanthi bloko suta bab Daud, leluhuripun bangsa kita. Panjenenganipun sampun sedha saha kasareaken saha pasareanipun dumugi ing dinten menika tasih wonten. Nanging panjenenganipun menika jumeneng nabi saha pirsa, bilih Allah sampun paring prajanji dhateng panjenenganipun kalayan supaos. Bilih Allah badhe nglenggahaken tedhakipun Daud piyambak wonten ing damparipun. Margi saking menika panjenenganipun uninga saderengipun saha ngandikaaken bab wungunipun Mesias. Inggih menika nalika ngandika, bilih panjenenganipun boten dipun tegakaken wonten ing jagatipun tiang pejah. Saha bilih sariranipun boten badhe ngalami risak. Inggih Yesus menika ingkang kawungaken dening Allah. Saha tumrap prakawis menika kula sedaya ingkang sami dados seksinipun. Punapa dene sareng panjenenganipun sampun jinunjung dening asta tengenipun Allah tuwin tampi saking Sang Rama. Roh suci ingkang kaprasetyaaken menika panjenenganipun lajeng ngesokaken roh punika kados ingkang sampun panjenengan sumerepi saha panjenengan pireng wonten ing ngriki. Amargi sanes Daud ingkang minggah dhateng swarga, malah Daud piyambak ngandika mekaten, Pangeran wis ngandika marang Gustiku, sira lenggao ing satengening sun, nganti mungsuhira kabeh wis padha sun dadekake anci-anci ing telapakaniro. Awit saking menika, umat Israel sedaya kedah mangertos kalayan saestu, bilih Allah sampun jumenengaken Yesus ingkang panjenengan salib menika dados Gusti lan Kristus. Bareng wong-wong mau padha krungu pangandika mangkono iku, atine padha trenyuh. Banjur padha matur pitakon marang Petrus lan para rasul liyane. Para sederek, menapa ingkang kedah sami kula lampahi? Paring wangsulane Petrus, sami meratobato sarta panjenengan piyambak-piyambak sami kabaptiso ing asmanipun Yesus Kristus. Murih angsal pangapuntening dosa panjenengan. Satemah panjenengan sami badhe nampeni peparing, inggih menika Roh Suci. Awit dene ingkang kaparingan prajanji menika, panjenengan sadaya saha putra-putra panjenengan tuwin tiang-tiang ingkang taksih tebih. Sapinten ingkang badhe tinimbalan dening Gusti Allah kita. Tuwin kalawan pangandika-pangandika liyane akeh maneh panjenengane paring paseksi lan pamberek marang wong-wong kabeh pangandikane. Sami sumingkira saking patunggilanipun tiang-tiang ingkang keblinger. Wong-wong kang nampani pangandikane Petrus mau padha kabaptis. Ing dina iku cacahe para murid wuwuh watara 3000. Wong-wong mau padha ngantepi ing piwulangi para rasul lan anggone tetunggalan sarta padha tansah nglumpuk saperlu nyuwil-nyuwil roti lan ndedonga. Wong kabeh padha kadunungan rasa wedi awit para rasul iku padha nganakake mukjizat lan pratandha akeh sarta wong kang pracaya kabeh padha lestari manunggal. Sakaing barang darbeke padha dianggep duweke wong akeh. Apa dene tansah ana panunggalane kang ngedol barang darbeke banjur ditumtumake marang wong kabeh miturut kabutuhane. Sadina-dina tansah padha nglumpuk ana ing padaleman suci kelawan tegen sarta saiyek. Padha nyuwil-nyuwil roti ana ing omahe kanthi giliran. Padha mangan bebarengan kelawan bungah lan ati kang tulus. Karo memuji marang Allah apa dene padha disenengi dening wong sabangsa kabeh. Sarta maneh ing saben dinane cacahe wong kang padha kapitulungan rahayu diwuwuhi dening Gusti.